بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ambao ndio tutafungua nayo darasa yetu ya leo. قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. Nilisafiri pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم katika mwezi wa رمضان. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Yule aliyefunga hakumtia dosari na kumsimanga na kumtia aibu yule aliyekula, wala aliyekula hakumkataza wala kumkemea yule aliyefunga. Bimaana walikuwepo kati yao ambao walikuwa wamefunga na walikuwepo kati yao ambao walikuwa hawakufunga katika safari kama ile. موضوع الحديث حكم صوم رمضان وفطره في السفر. حكم ya kufunga Ramadhani na kufuturu au kufungua katika safari. ما يؤخذ من الحديث؟ katika fawaid zinazopatikana katika hadithi hii, jawazul fitri wasiyam fi safar, yajuzu kufuturu au kufunga katika safari. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليها. وسباب متوم صلى الله عليه وسلم ألي وكيري ما صحابة كتكهيلو وإذو. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وابو وليكوا مفونغا كتكزفريل نوابو وليكوا هوكفونغا. نمتوم صلى الله عليه وسلم ألي وكيري وتوويلي. بمعنى yajuzu kufunga au kutofunga katika safari. Pili, anna iqrar an-nabi sallallahu alayhi wasallam hujjatun, kukiri kwa mtume sallallahu alayhi wasallam jambo lolote lile ni hujja. Kwa hivyo sahaba akisema jambo fulani lilifanyika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na hawakukatazwa, yatosheleza kuwa nini? Ni hujja, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuwakiri katika batil akawaacha katika batil. La, ikiwa ni jambo la makosa mtume sallallahu alaihi wasallam atawakataza, hawezi kuwakubalia. Na ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakulijua lile jambo kuwa limefanyika, Allah subhanahu wa ta'ala tamjulisha kwa wahi kuwa jambo fulani limefanyika na ni la makosa, wakatazi. Kwa hivyo sahaba akisema jambo fulani tulilifanya wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatosheleza ikiwa lile jambo halikukatazwa kuwa ni sunna takririya. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali ni hujja. Thalithan, yusru shari'ati al-islamiyya, wepesi wa sheria ya Kiislamu. Sheria ya Kiislamu ni sahali, ni nyepesi ambayo haina uzito ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wa ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj, na yatosheleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia hukumu ya somu katika safari akasema, faman kana maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa akaweka wazi kuwa sababu ya yeye kutupa ruhusa kula katika safari katika mchana wa Ramadhani ni kwa sababu hatutakia wepesi wala hatutakii uzito. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujumla ametumilizwa na dini ambayo ni sahali, nyepesi sana. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Na katika usahali wa hii sheria ni hii hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu arda, ikiwa wapo waliofunga, bimaana ile safari pengine haikuwa nzito kwa wao, kwa hivyo wakaweza kufunga. Na zipo safari ambazo zilikuwa ni nzito, masahaba wakashindwa kufunga, wasifunge isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abdullah ibn Rawaha, watu wawili peke yake wafunge, kama sikukosea Abdullah ibn Rawaha katika masahaba wawili peke yake sio ndio wamefunga, wote waliobakia wamekula. Bimaana ile safari ilikuwa ngumu, na masahaba waeleza katika hadithi ya Bidarda radhiallahu anhu kuwa ilikuwa ni safari katika jua kali, mpaka mmoja wetu aweka mkono wake kuzuia nini lile jua, ajiwekee kivuli na mkono. Katika hali kama hii waliofunga ni watu wawili, Mtume za sallam na Abdullah ibn Rawaha. Tizama hapa asema, falam ya'ib as-sa'im ala al-muftir wala al-muftir ala al-sa'im, bimaana walikuwepo kikundi ambacho kimefunga na kingine kilikuwa hakikufunga, lakini hawakulazimishwa kuwa lazima mfunge ikiwa safari itakuwa kadha na kadha. Ni ruhusa Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa kuonyesha usahali wa hii dini. Rabi'an, sihhatu sawmi Ramadhan fi safar, yasihi somu ya Ramadhani hata mtu akiwa katika safari. Yasihi somu ya Ramadhani hata mtu akiwa katika hali ya safari, wala haina matatizo yote. Maana aweza kufunga akiwa katika safari, na haya nitakuja kufafanua zaidi insha Allah ta'ala katika almasail almutaalliqatu bilhadith biidhnillahi ta'ala. Wanlipi ni bora zaidi, kwa mtu kufunga katika safari au kuwa amekula katika safari yake kama ile? Hayo tutakuja kuyazungumza insha Allah ta'ala. Khamisan, takhyiru almusafir baina as-siyam wal-fitr, ana khiyari msafiri baina ya kufunga au kutofunga. Ikiwa ameamua kuwa atafunga basi ni khiari yake. Na ikiwa ameamua hatafunga, pia ni khiari yake kwa hadithi ya Hamza, yani kisa cha Hamza Sulami kama sikukosea, hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu anha fi sahihain, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala أأصوم في السفر يا رسول الله وكان الرجل كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وكتاك فونغا وكتاك وسفونغا وهو صحابة نتوم صلى الله عليه وسلم ألمجيب وجواب كما هيدو إكيو تفندليا بسفونغا حمزة ابن عمر الأسلمي سيو السلمي الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أليكو أفنغ سانه الصحابة كم رزا يا رسول الله أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر والحديث متفق عليه كيف كنا خياري كيولم سفيري katika mchana wa Ramadhani akitaka atafunga na akitaka atafuturu. Sadisan fihi hirs as-sahaba ala muwafaqati an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ahwalihi wa asfarihi. Hapa pia tupata faida pupa ya masahaba katika kuwafikiana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika ahwali zake. Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefunga, wakapendelea wengine wao wamefunga kama yeye, ana safari na wao pia wakasafiri na yeye, hata kama ni katika haja zake, na wao pia upenda watoke pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kala Anas كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وسافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لك سافرنا صلى الله عليه وسلم. طيب سابعا فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هابا بيتو بتفايدة يواجيب وكوامرشنا ميما نكتزانا موف. فإنه كان من دأبهم أن يعيب الإنسان على غيره سلوكه طريق المعاصي. إليكوا نتبيه يا مصحابة نمنين روى مصحابة كوامت أكيمون منزاكي نكوسا أو إلنجيا أنو إفاني نيما كوسا باسي هم وليزا نكم ويكيوازي na kuitia dosari ile njia anaoifuata. Ndio hapo kuona Anas akasema nini, falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im. Bimaana lau kama ingelikuwa makosa la'aba ba'dhum ba'dha. Ingelikuwa ni makosa, wengine wangeliwaambia wale wenye makosa kwa mafanya makosa. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Sio leo ukizungumza makosa ya mtu kuwa fulani ana makosa tena ayazungumza mbele ya umma, waonekana kuwa wewe ni mkosi, wewe waleta fitna, wewe waleta furqa. Kwa hivyo kuwa na tabia ya nifaq, kuwa dhulu wajhaini, ukimwona yule mtu tekateka naye, ukiwa nyuma kando kando kwa siri siri, zungumza sema fulani yule ana makosa, yule bana angalia yuwasema hivi na hivi, tena mbele za watu, tena kwenye maredio ukiwa kando, lakini ukiwa mbele yake teka naye, furahika naye, furahia bana, wafanya kazi nzuri bana, mashaallah, fanya dawa mpaka kwenye redio, lakini ile makosa yake ukafumbia macho. Huu uslubu hawakuwa nao masahaba. Masahaba ilikuwa mmoja wao akimwona mwenzake na makosa akimweleza, taib, kwa njia nzuri, kwa njia nzuri akimweleza na kumweka sawa. Hivi ilivyokuwa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Thaminan fihi mashru'iyyat al-istidlal bi af'al as-sahaba fi waqt an-nubuwa. Hapa pia tupata faida kuwa vitendo vya masahaba walivyovifanya wakati au zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dalili. Wa anna laha hukm as-sunna al-iqrariyah, zina hukmu ya sunna ya iqraria, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakiri au sheria iliwakiri katika hilo jambo. Kwa sababu lau kama kile kitendo kingelikuwa ni makosa, moja kwa moja sheria ingefanya nini? Ingeliwakataza, singeliwakubalia kufanya kitendo kama hicho. Almasail almutaalliqa bil hadith, masail yanayofungamana na hii hadithi. Iftaru almusafir, masala ya kwanza tutakayozungumzia ni kuhusu kutofunga kwa huyu msafiri. Yubahu alfitr lilmusafir alladhi halla alayhi shahr ramadan wa huwa fi safarin, ni mubah kutofunga kwa msafiri ambaye ameingiliwa na mwezi wa Ramadhani akiwa katika safari. Au ansha'a safaran fi athna'i ash-shahr, au akatunga safari katikati ya mwezi, yani katika hali ya kuwa yuendelea na mwezi wa Ramadhani kisha akasafiri. واستدل بذلك او لذلك بادله من الكتاب والسنه والاجماع والمعقود. na wanaovioni wakati wa dalili katika Qur'an na sunna na ijma' na ma'qul, hata katika akili timamu pia jambo kama hili la kubalika. فمن الكتاب تتكلم منذ كتك القرآن قوله تعالى أو فمن الكتاب قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله سبحانه وتعالى أسيما يويوتك تينيني تكيكوام قونجوا أو كتك حالي سفاري فعدة min ayamin ukhara, kwa hivyo atalipa yale masiku aliyoacha baada ya Ramadhani. Wa qawlihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhara yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr. Fahadha nassun sarihun fi ibahati al-fitri lil-musafir wa anna alayhi al-qadha biqadari al-ayyam allati aftaraha. Hii ni nass ambayo iko wazi sarih ya kuwa yajuzu kula au kutofunga kwa msafiri, na kuwa ni juu yake alipe kwa kadri ya zile siku atakazo ziwacha. Wa fil ayat bayan sabab al-fitr wa huwa at-takhfif wa at-taysir ala al-muslimin, na pia katika aya ya suratul Baqara yuridu Allahu bikum al-yusr tubainishiwa sababu ya kupewa ruhusa na Allah subhanahu wa ta'ala katika safari kula, kwa sababu yenyewe ni takhfif, kupewa wepesi, na takhfif na taisir waislamu wanaosafiri katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo hiyo ni dalili katika Qur'an. Wa min as-sunna ma rawathu Aisha radhiyallahu anha zawj an-nabi sallallahu alayhi wasallam anna Hamza ibn Amr al-Aslami qala lin-nabi sallallahu alayhi wasallam a asumu fi as-safar wa kana kathir as-siyam. فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا الحديث صريح الدلالة في إباحة الفطر للمسافر في الجملة. حديث عائشة من كيوي متومة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أسمى حمزة بن عمرو الأسلمي alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam je nifunge katika safari, na alikuwa ni mtu mwenye kukithirisha somo. Akasema ukitaka funga na ukitaka kula, bimaana si wajibu kwako wewe msafiri kufanya nini, kufunga. Na hii hadith iko wazi dalili yake kujuzisha kula au kutofunga kwa yule msafiri kwa ujumla. Wa in kana hunaka khilafun baina ahli alilmi ayuhuma afdalu lilmusafir alfitr am alsiyam, ingawa kuna khilaf baina wanaoviona ambao nitaizungumzia insha Allah taala, kuwaje ipi ni bora kwa yule msafiri, ni kufunga au kutofunga anapokuwa katika safari. Na hayo tutakuja kuzungumzia katika masaili yanayokuja mbele. Wa min al-ijma', tukija katika ijma', qala an-Nawawi fi al-Majmu', Imam an-Nawawi yasema fa in kana safaruhu fawqa masafati qasr wa laysa ma'siya, ikiwa safari yake ni juu ya masafa ambayo yajuzu kupunguza ile swala, na wala sio safari ya maasiya, falahu alfitr fi ramadhan bil ijma' ma'a nass alkitabi was sunnah, basi yajuzu kwake yeye kutofunga katika mchana wa Ramadhani kwa ijma' na kuna nasi katika Qur'ani na Sunna. Na biidhnillahi ta'ala pia kuna masaila hapa ameyataja Imam Nawawi, walaysa ma'siya, je safari ya ma'siya yajuzu kwa mtu kuchukua ruhsa au haijuzu? Hayo tutakuja kuyazungumza pia biidhnillahi ta'ala katika masaili yanayokuja mbele. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة, يجوز كتفونغا كمسافيري كاتفاق يا أمة كيفوابا من كونين إجماع, سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا, iwe sawa ana uwezo wa kufunga au hawezi kufunga katika safari kama ile. Wasawaun shaqqa alayhi as-sawm au lam yashuq, na iwe sawa ile somu kwake yeye itakuwa ni nzito au si nzito. Bihaythu law kana musafiran fi adh-dhilli wal-ma ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر, بمعنى حتى akisafiri katika kivuli na maji yanayo na ana yule anayemtumikia, pia yajuzu kwake yeye kufuturu na kupunguza swala. Na kuna maneno pia ameyasema Sheikh al-Islam katika kutilia nguvu haya, qala aidan wa man qala, na yoyote atakayesema anna al-fitra la yajuzu illa liman ajaza an as-siyam, kuwa kutofunga hakujuzu isipokuwa kwa yule anayeshindwa kufunga katika safari. Na maneno utayasikia sana leo, mashallah, uwe kifika Ramadhani, mamufti wengi, hata walaji marungi pia wa mamufti, Mtu mwaka mzima ala marungi, haswali, hafungi, hafanyi lolote. Ikifika Ramadhani mashallah, amvaa tasbih shingoni. Kubwa tasbih. Subha ile anaivaa shingoni hapa. Na kofia tafuta moja mashallah. Nzuri kabisa. Ukimuona yani alivovaa kanzu, si yule ambaye wao wamjua kila siku. Hajiweka kitafrani kabisa, yani utafikiri mtu ambaye hata hana maneno yeye. Sasa alianze kuzungumzo ile, bana mimi nasafiri na kwenda zangu Nairobi, yafaa bana kufuturu. Ewa, hawa ndio wale wasoelewa hawa. Sasa wewe usafiri na ndege, unkaa pale raha, wapigwa na AC na nini, ukifika Nairobi ushashuka uchukuliwa na gari, kisha juu yake mnakula. Nyinyi mpata dhambi. Baba, watakia nini kuyaingilia sukuhusu? Weka mle mle tu. Ikiwa wataka kusoma inshallah hiyo Ramadhani, hiyo ni madrasa yako. Waacha mambo ya marungi, waacha kuvuta mabangi, waacha sigara, upuzi upuzi, uachana nao. Ukishaachana nao sasa, urudi uketi chini usome. Uanze kaida usome alif ba ta tha pole pole. Kisha ndio uanze taratibu. Si ukurupuke utokako wewe waambia watu haifai yafaa. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib inna alladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun. Simzuli uongo Allah subhanahu. Sikiza maneno makali. Mimi nazungumza hapa, pengine mtu anaweza kusema huyo waingilia wa anazungumza kwa ukali. Kwa sababu haya maneno nitakawea soma, yasikilizeni vizuri vile ni mazito. Sheikhul Islam asema, wa man qala inna alfitra la yajuzu illa liman ajaza ani siyam. Yoyote anayesema kuwa haijuzu kula mchana wa Ramadhani isipokuwa kwa yule msafiri ambaye ameshindwa kufunga. Fa innahu yustatabu fa intaba wa illa kutila. Msikia maneno. Ataambiwa atubie huyu mufti huyu. Ataambiwa atubie. Ikiwa atatubia fabiha, hakutubia atakatwa kichwa, atauawa. Kwa sababu gani? Ameharamisha kile ambacho amekihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii yaweza kumpelekea mtu kuingia kwenye nini? Kufr. Wal'iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ruhusa yasema haram. Qala wa kadhalika man ankara 'ala al-muftir fa innahu yustatab. Pia anayemkemea na kumkataza yule aliyekula katika safari aambiwa atubie. Sikia maneno haya. Na mimi nasema haya kwa sababu nishawasikia wengi, wengi sana katika masala haya wakiingiza akili zao. Lakini wajua zamani, zamani watu wakisafiri na ngamia, na punda, ndio nini? Sasa dini badilike. Kwa kuwa zamani ilikuwa na ngamia na punda. Sasa inakuwa ni treni na ndege na magari. Kwa hivyo zile hukumu zafutwa pole pole. La, Uislamu ni ule ule na ahkamu zitabakia vile vile. Na alhamdulillah, teknoloji kile kisonga mbele ni kheri kwetu sisi tufaidika nayo. Lakini haijamaanisha kuwa hukumu za kisheria za fanini zabadilika. Hata ukiwa usafiri na ndege, waingia kwenye ndege murih, wakati wewe warushwa, mfano enda Nairobi dakika 45 ushashuka Nairobi, wewe bado umekaa, na kama ni bosi mkubwa kuna gari chini ya kusubiri pale, ukitoka tu wewe waingia kwenye nini, kwenye gari. Ushaingia kwenye gari waikiwa AC full, wenda mwenyewe mpaka ofisini kwako na meeting, wakaa kwenye ile meeting vizuri kabisa AC, na wenzako wale mmekaa vizuri kabisa. Kisha mkimaliza ule mkutano, watoka bibu kwenye gari na AC paka airport, waregeshwa, waingia kwenye ndege, warushwa. Asri yuko Mombasa, usharudi. Ulikuwa wapi? Nilikuwa mkutano kidogo Nairobi, usharudi. Simuona vile imekuwa sadi sali kabisa. Lakini je, tuna ruhusa sisi ya kumwambia huyu mtu kuwa ni haramu wewe kula? Sheria haikumkataza. Kwa hivyo sisi hatuwezi kumkataza mtu kama huyu. Makosa. Tuseme kwa mfano kwenye ile meeting akakaribishwa na chakula nini, akala kule Nairobi. Akamaliza kula akarudi zake Mombasa, umfunga bana, sikufunga mimi. Kwa nini? Nilikuwa Nairobi meeting, sasa ninarudi. Ah. Wewe unajua wapata dhambi wewe? Dhambi iko wapi? Ale na tena aendelee kula mpaka magharibi, aketi na sahani yake ale. Na bora lakini ajifiche eh, kama tulivyotaja katika durusi zilizopita. Isiwe atajidhihirisha mbele ya watu, watu wakaanza kumtuhumu kama hawa sasa. Kuna wengine watapanga mengine, watasema yule hafungi, na mkewe basi wampikia. Siku zote hafungi. Mimi nakuja kwake siku hiyo, atajifanya kwenda Nairobi akarudi siku hiyo hiyo. Na ndio itaenezwa habari namna hiyo. Wewe kula, unao ruhusa kula. Na wewe unayekataza huna ruhusa kufanya nini? Ya kumkataza, kwa sababu alikuwa katika safari. Mmenifahamu? Na tutakuja kuzungumzia inshallah taala ikiwa mtu amesafiri akala kisha akarudi kwao kabla ya mchana kuisha, je, ajizuie? Nagusia tukua hajizuii, sababu hakufunga. Hakufunga tangu na hapo. Alikuwa shakula huko. Kwa hivyo kitu gani kimzuie? Wala hakufanya kwa kuwa amefanya dhambi. La. Amekula wakati ambao alikuwa ameruhusiwa kisheria. Umeeleweka? Naam. Kwa hivyo hiyo ni ijmaa. Wa min al-ma'qul inna ibahat al-fitr fi as-safar likawnihi madinat al-mashaqqa فخفف عن المسلمين دفعا للمشقة والحرج. Kule kupewa ruhusa ya kutofunga katika safari ni kwa sababu mara nyingi katika safari hutokea mashaka. Kwa hivyo akafanyiwa wepesi Muislamu ili kuzuia yale mashaka na uzito. Qala ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikumul usra. Allah hawatakia wepesi wala hawataki uzito. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam bi ahkamihi. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.